τουρτσέπκι κορούλα μου, σε τουρτσέψα. Τσέπκι σου κάμαν τούν το κακόν. Γόνιους δεν είσαι και σε γυρέψαν. Μάγκου δεν είσαι μακροδικών. Τσέπκι κορούλα μου, σε τουρτσέψαν. Τσέπκι σου κάμαν τούν το κακόν. Γονιούς δεν είσαι και σε γυρέψαν. Μάγκου δεν είσαι μακροδικών. Τσέπκι κορούλα μου, σε τουρτσέψαν. Τσέπκι σου κάμαν τούν το κακόν. Γονιούς δεν είσαι και σε γυρέψαν. Μάγκου δεν είσαι μακροδικών.